Galegos no baix. Bueno, pois, amigas e amigos, xa saben que isto é Galegos no Baixo en Radio Samboy no 89.4 da FM. Xulio, vámonos ir pois a Monforte de Lemos, vale. A capital da Ribeira Sacra. Aí co noso correspondente que temos aí nese apartado, quen che preguntou, vale. E témolos xa en línea. Pois vamos a falar con él, como é, Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Que tal por aí? Como vai ese tempiño? Chove, neva ou faise en agosto? Pois, sabedes que estamos achegándonos ao San Martiño. Claro. É a tradición que no San Martiño hai un veranciño. Sí. Bueno. Pois, a ver, por aquí temos previsión de choivas. Uh-huh. Estamos no outono, ten que chover, ten que fazer frío. Uh-huh. Para arrimar o lume, comer bullotes, probar o viño novo. Aí está. Pero, aínda que veñen estas choivas, hai unha previsión de que para fin de semana as temperaturas sexan suaves. E a verdade, aínda que o aspecto está grisallo, sí, típico de esta época do ano aquí en Galicia, uh-huh, a verdade é que frío non temos. Bueno. Hasta que tal évase, pero tampouco imos tremendo, ¿eh? Moi ben. Moi ben, moi ben. Por exemplo, xe dicía no tempo que a máxima 15 graus. O sea que bueno, tampouco non é frío. Frío non é. Nah. O sea que estamos ben. O frío é cando é de 5 grados para baixo. Exactamente. Bueno, estamos... E coa tradición do veranciño de San Martiño, pois mira, os que fagan agosto celebrando esta festividade, pois terá un tempo apacible. Non fará falta levar doble chaqueta. Non. E arrimar o lume. Un outono para disfrutar, tamén, bueno, pasar o tempo con... Correcto. Uh-huh. E agora, xa que falamos, introducimos o tema dos magostos, sí, pois, antes de nada, uh-huh, e non todo vai ser crítica política, nin outro tipo de historias, imos recomendar unha festa para aqueles que estén... teñan previsión de vir esta fin de semana por Galicia, sí. Os que nos escoiten dende Galicia e que irán a chegarse a celebrar un gran magosto, un magosto que xa ten zona e relevancia aquí en Galicia, que non é outro que o que se celebra en Terras do Caurel. En Terras do Caurel, que un ano se celebra nun pobo e outro ano noutro, non? Exactamente, vai rotando. Un ano celebrase en Sebane do Caurel, sí, e outro ano celebrase en Folgoso do Caurel. Exactamente. Antes eran, pues, unificáronse, agora é Concello do Caurel, uh-huh, digamos que en Folgoso está o Concello, uh-huh, os dos núcleos de poboación son os máis grandes en canto a habitantes do Caurel, e van rotando a celebración desta festa, que, por certo, este ano será xa a edición 26ª. 26 anos seguidos, facendo un gran magosto que además vai acompañado de moitísima, de gran festa, o sea, non é somente eso, o disfrutar da, ou degustar as castañas acompañadas de bom viño e demais, senón que tamén hai música, hai baile, hai troula, que, todo acompañado. Para este ano, pues a festividade terá lugar o día 9, uh-huh, seco sábado 9 en Sebane do Caurel. É unha festa declarada de interese turístico de Galicia, uh-huh, xa que ten un prestixio e un recoñecemento institucional. Pois durante o día, pois dende as 12, a apertura do recinto, haberán pasar rúas con charanga, uh-huh, misa, e ás 13:30 hai un pregón. Os pregoeiros serán Manola Porto, que é unha xornalista de aquí de Monforte, uh-huh, que traballou moitos anos en Radio Principal, a Desconexión da Ser aquí en Monforte, uh-huh, en a televisión local aquí mentres durou, tamén, uh-huh, en Monforte, acompañará a Manola Antonio Rigueiro, que é o director da Estación Científica do Caurel. Ah, un edificio que se fixo ali en Seoane, no que ten cabida pois, exposicións, xornadas culturais, de divulgación, etc. etc. Pois farán o pregón, pois unha actuación de grupo de gaitas e cantores do Caurel, e tamén charanga. Despois xa degustación de castañas, gratuitas para todos os visitantes e viño. Xa está de castañas e viño de balde para todos os asistentes. Ali uns grandes bombos, Sí. Que como se asan as castañas esa zona, aquí, típico o bombo ou o... Ou as tixolas. As tixolas, ou non sei como lle chaman, o... non sei agora o nome. Sí, bueno, as tixolas con eses buratos. Sí, é como un caixón. Ah, sí, sí. É un caixón grande de ferro que ten furados. Sí. Ben decidís a tixola, pero para facer máis cantidade... Sí. É como un... O cacho, ahora sei ume. Exactamente. O cacho, chamanlle cacho. Entón é un como un caixón, ben o digo, de ferro, furado por debaixo, entón vaise movendo para diante e para atrás, para que as castañas vaise movendo, se vayan asando, e non e queden pois ben feitas. Claro. Non queden... É que non haxe ningún gracioso, que as poña sin mozcalas, sin abrilas, un pouquiño... que as botinteiras para que salgan todas estoupidas. Exactamente, e a outra forma de facelas é o que dicíamos o cobombo, o tambor, tambor de lavadora, moita xente ten reutiliza o tambor de lavadora para asar as castañas, sí, ou senón un bidón deses que se llevan furados é correcto, que é un bidón con furado se vai se dando voltas, entón as castañas pues, van se asando como procede, entón os asistentes ali poden comer castañas ata caír de cu e viño, supoño que da colleita. Claro que sí. Con castañas e viño tamén se fai o camiño. Sí. Bueno, ya... cinco, actuación do Trasno, no recinto da festa, un artista de novo circo, este é un espectáculo xa máis para rapaces, e pues, pola tarde outro pase por o lugar, outro paseo da charanga, para seguir bebendo, para seguir pasando ben. E ás 7 e ás 23 horas, pois hai doble sesión de verbena. Un dúo musical, pois ameniza, ás 7, despois un descanso, ás 11 volve, pois unha verbena. Xa para rematar ben o día. E ademais teño entendido que tamén fan exposición de produtos da zona, non? Efectivamente. No recinto haberá venda exposición de produtos da zona. Eu coñezo algúns personalmente, de ter asistido xa en algunha ocasión a este magosto, pois hai artesáns pois da madeira, hai artesáns dos produtos ecolóxicos, das conservas, e sobre todo produtos autóctonos típicos da zona. Sí, hai un que coñecemos que xa lle fixéramos unha entrevista que fai produtos do mel e das castañas moi exactamente. Moi sí. Moi bon, é unha marmeladas do mel, non? Sí, produtos derivados do mel, marmeladas se fai licores incluso. Sí. É un matrimonio xoven que ten estado en Monforte tamén e ten estado en Quiroga facendo exposición eles percorren toda esa zona sí. En Ceiras son moi bons os produtos que ademais asequibles, quero decir, con precios moi axeitados. A verdade é que a castaña do Caurel ten moi boa zona. De moi alta calidade, o que pasa que como moitos produtos e moita materia prima que temos no país está infrautilizada, non se lle saca o proveito nin o rendemento que se lle podía sacar. Hai moitísimo souto no Caurel, pero moitísimo souto abandonado. Exactamente. Hai empresas que intentan recuperalo, ahora tamén estás empezando a falar de pues, empresarios privados, autónomos, pequenas empresas que buscan arrendar soutos para ter unha pues un digamos cunha cantidade que lle poda ser rendible ahora despois de comercializalas. Sí. Bueno, atópanse coa dificultade de eso, de ir collendo pequenos anacos de pequenos soutos e ir sumando pues para poder ser rendible. Entón os propietarios que non explotan que vayan cedendo, e xa que o particular non pode ou directamente abandona porque cree que non lle pode sacar rendimento, pues abra a opción de que o que sí que lle pode sacar rendimento, pues lle dé utilidade. Exactamente. A cambio, pues pues digamos que tenga finca limpa, non perda propiedade e ainda lle saca un beneficio, cartos de renda, bueno. Sí, señor, sí, claro. O sea, bueno, que 26 anos seguidos facendo a festa 26 anos, efectivamente. Digo vos, personalmente, a castaña como a sala ao aire libre ou nunha cociña baixa, nunha lareira, uh-huh, e directamente no lume, ou como me dicía un veciño de Anguillos o outro día, directamente na brasa, sí, sí, poñera a castaña directamente na brasa e ir dando a volta para que non se queime, de comela así, a comela como a teño comida aquí en Monforte, no forno, uh-huh, ou incluso, que me comentaron que se podía facer e provei outro día no microondas, uh-huh, a verdade é que non sabe nada. ¿Eh? Non ten punto de comparación. No, quedan como secas, sí, e despois costa pelalas, e non quedan cocidas, asadas, como ten que ser. No, no. Está, sí. Por eso, se tedes ocasión aí de facer algún magosto popular fora, ao aire libre, en algunha lareira, uh-huh, mellor que na casa. Aquí facémola. Este sábado que vai vir... En Badalona, faise en xebre, faise totalmente en xebre, ademais. Eu sei de que faise o día, a ver, este sábado de 9, o seguinte sábado, falamos xa de 16, verdade? Sí. Sí. Pois o sábado de 16 organizase ese famoso magosto que comezou sendo nas planas por 4 amigos. Uh-huh. Sí. Que foi aumentando, incluso o anos que se coincidiu con agosto que celebraba o BNG, sí, a mocidade galega en Barcelona e achegados, pois, uh-huh, eu lembro-me que de chegar a xuntarnos aí 300 persoas. Sí. Este ano, pois, como xa os anteriores cambiaron de ubicación, en vez de facer unhas planas, uh-huh, creo que fan en San Vicente das Hors, uh-huh, e tamén penso que teñen xa inscritos máis de 300 persoas. Bueno, pois eso é o que... Buscade pola rede a Asamblea, a CGB, sí, a Asamblea, sí, Cultural Galega en Barcelona, que creo que non organiza, estáis a tempo, apuntadevos, se non ir a dar unha volta por ali, porque a verdade é que tamén é un magosto popular, eu creo que en Cataluña debe ser dos que máis convocatoria e seguimento teñen, dos que xa van camiño de ter, digamos, unha tradición bastante consolidada. Nos coñecemos... Tentes merecer os que fan todas as asociacións culturais. Claro, claro, a eso me o refería. O Centro Galego Sen Máis fai o sábado 1, acto seguido, que mellor broche o magosto que a actuación de Emilio Rúa. A actuación de Emilio Rúa, con quen falamos a semana pasada. Exactamente, sí. Pois aí tamén tedes unha ocasión bárbara de probar, sí, os bullotes e despois quedarvos ao concerto do amigo Emilio. Sí. Pues mira, hai oferta de magostos. Sí. Sí, hombre. O que pasa que... Será por fame. Sí. No. Tens razón. Además, a nosa castaña é dun sabor extraordinario. A que fan... Bueno, coido que debería solicitarse ou, polo menos, programarse ou intentar que a administración ou os mesmos productores puderan chegar a ter, igual que teñen o vexilón denominación de orixen, a castaña denominación de orixen, porque as castañas de Ríos teñen un sabor dulzor, con un dulzor determinado, e as castañas do Caurel tamén, e igual que teñen as do Barco de Valdeorras e a zona de Viana do Bolo, pues teñen un sabor parece que non, pero hai certa unha pequena diferencia tamén. Sí. Sí. Claro, aí é onde hai que conseguir a denominación de orixe, que demostrar que a castaña sabe diferente por as características climatolóxicas, geográficas, etcétera. E a propia castaña, que sei que hai varios tipos, varios, sí, porque sí, por agora non vos sabría dicir, pero sí. Hai varias, non sei se hai 4 ou 5, Sí. Tipos de castaña. A de montaña, por exemplo, na comarca do Monte Suneu, castaña suele ser máis pequena. Pequeniña, sí. Sí, máis pequeniña. Bueno, tamén ten moito que ver o cultivo, non? É dicir, si nos outros se fan insertos ou non se fan insertos. Si se busca que o castaño teña somente esmadeira e non teña, non sea somente. Hai certos castiñeiros que son castiñeiros, dixéramos, de solera, que dan castaña boa. Claro, sí, sí. Eso es el... hay precisamente en la miña casa hai certos outros que agora non se utilizan ni nada disso, están, en fin, tan ermo. En Poulo, non? Sí, sí, están en Poulo. Como digo eu, digo, que pena. Que en algúns tempos pois mataban muchísima fame, o mesmo de persoas que de animais. Sí, sí. Claro, a castaña era un sustento. Cubría, digamos, a necesidade que cubre hoxe a pataca a nivel de Galicia. E entón, pois, antes de coñecerse aquí a pataca, pois os galegos pasaban o ano gracias á castaña. Sí, sí, sí, todo acompañado. Porque comíase cocida, cruda, asada, porque como guarnición, pois facía o papel da pataca actualmente. Por exemplo, agora, pois, con tantos produtos como sale da castaña, por exemplo, prefacer hasta panillets, prefacer mermeladas, prefacelas en puré de castaña, en fin, glaseadas. O último, non sei se sabedes, sí. Se está empregando a castaña como cosmético. Sí, exactamente. Ese outro día saiu pola tele, o xa oíra, que os balnearios, falaban neste caso do balneario de Mondariz, ajá. Había un tratamento, que igual acá hai tratamentos de masaxes con chocolate, sí. E outros produtos, pois pues tamén había un específico con, viño, sí. Con crema de castaña. Sí, sí, sí, toda crema de castaña, a verdade que me gusta, a como pues, nos almorzos, claro. Mercou aquí a artesar da zona, castaña do Cobrel en crema, e a verdade que pues, ou cun queixo fresco ou directamente na torrada polas mañás, sabe bárbara. Hombre. Pero ver que tamén serve como cosmético, pois pues, mira, imagínate unha boa masaxe aí envolto en castaña. Ven untado de crema de castaña. Sí, sí, sí, sí, sí. Para que veña algún lambón, lambona. Sí. Se alimente. Pois pues aí queda a castaña, ¿eh? Canto. ¿Cuánto non dá a castaña? Se explotáramos ben, a verdade. Sí, sí. Máis cousas. Máis cousas, mira. Falábamos de fame, mira. Tiña que dicilo, porque a verdade que ben pouco nos queixamos para pa ver os datos fríamente e objetivamente. Uh-huh. Un dramático informe de Cáritas, polo aumento da desigualdade en España, ven a decir que hai máis de 3 millóns de persoas que viven con menos de 300 euros ao mes. Uh-huh. Carai. Sei que o pobre oficial ou pobre severo é aquel que vive con menos de 307 euros ao mes. Uh-huh. Pois ben, estamos xa en 3 millóns de persoas a nivel nacional, que están debaixo dese umbral de ingresos a mensuais. A desigualdade está claro que vai en aumento. Claro. Cáritas tamén di que triplicou o número de persoas atendidas dende o comezo da crise. Uh-huh. E contrastando con isto, vemos informacións como a desta semana, que crece un 7% o número de multimillonarios en España. Sí. 1.625 persoas dispoñen duns 25 millóns de euros en efectivo. Jolín. Imagínate, a comparativa, ¿eh? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. O que ten o que non ten. Como sí. Se está polarizando a riqueza. O tema da riqueza. O rico, o pobre non ten, o rico non dá. Claro. O rico cada vez máis rico e o pobre cada vez máis pobre. Entón, coñen uns cantos refráns do refraneiro sobre este tema. Uh-huh. E vou volos dicir. Vale. Pobre pues... do pobre que come cando pode. A can sí. Fraco todo e carrachas. Vaya. O pobre o sol o come, vaya. Para o pobre sempre noite, que en pouco tempo pouco pode, que non ten, non é tido, está gustoume, moi claro, filosófica. Claro, sí, claro, claro. O que non ten non miran pa el, va? Ven a dicir, non? Sí, sí. O que non ten o corpo yo paga, na casa do pobre todos son pingueiras, en pobre morada nin tizón nin brasa, todos foxen do pobre como dunha enfermidade. Sí, desde logo. A necesidade e a loucura adoitan andar xuntas, detrás do pobre sempre anda o diaño armado ca fouce. Folín. O sea que, ollo con este tema, estamos desatendendo os servicios sociais, estamos seguindo apretando o persoal, e primeiro ven a miseria, non ter pa comer, e despois ven a loucura ou directamente a morte. Claro. Pois cando di xente como Beiras que os recortes e as políticas están matando xente, hai xente que se alporiza e pon o berro no ceo. Que dixo este home? Pois, a ver, se o miramos fríamente... Eu así. En todo caso, é unha opinión persoal, é un que da denuncia aí nas ondas, para os que, digamos, teñen o goberno e o poder a posibilidade de mellorar as cousas ou paliar tanta miseria. Xa bastante facemos a sociedade pois colaborando altruistamente, con axudas e tal, pero non teríamos que ser nós, non? Sí, según claro. Ten establecido o régimen, a Constitución mesmo. Eso es. Pois debería chegar o que nos aportamos obligatoriamente ou entre comillas, achegamos cos nosos impostos para habría que distribuílo ben. Para que exactamente, para que se poida distribuir en un embarcalo en reflotar bancos e caixas que despois descúbrese que empregaban os cartos para comprar e mercar hotéis nas zonas de sí, sí, en esos países, exactamente. Países de... Ou como dixo outro día o propio Wyoming, a comunidade valenciana comparou una a un bolso de Louis Vuitton sen fondo. Es claro. Entón, catro, vivindo a corpo de rei, sí, como grandes millonarios, traendo Fórmulas 1, papas, etcétera, grandes centros lúdicos, aeroportos que non funcionan, e despois sí, a xente pois pedindo. Porque ainda dicía Pepe, dicía vai poucos días un señor que dicindo non sei como non hai máis atracos a bancos. Por eso, que xa a xente bastante se contén. Exactamente. Bueno, aparte de que se conteña hoxe en día ir a atracar un banco, pouco mellor colles ali dentro, porque sí, bueno. Sei que están axudando da fora para que os bancos se manteñan, o sea que... como a viñeta que fixera eu hai un tempo atrás, que entrou o atracador e dille un tipo traxeado, ponte a cola, eu son executivo deste banco e teñenme que liquidar a miña aínda, Sí, por eso digo que, vamos a ver, como van. Por eso che digo que a xente ben se contén, porque... Por eso, demasiado, non sí, sei, sí. Porque pode haber máis roubos, atracos, en fin, eu penso que tiñan que poñerse nas fronteiras, a ver o que salía e o que non entraba. É malo facer análisis cando en realidad esta xente que nos dirixe ou que vai estar nas administracións ou que están nestes sitios nunca pasou por lugares sinxelos, lugares de dificultade como os que estamos vendo que fais a diario nós, non? Uh-huh. Ou a xente da baixo pois está notando que o veciño de enfrente pois ten dificultades para chegar ao final de mes, ou outros pois aparte de non ter traballo pois tamén teñen dificultades para buscar xantar para a familia, etc. Como eles non o notan, eles siguen sendo máis ricos, como diste, e os da baixo siguen sendo máis... Saliu unhas noticias onte, precisamente, que foron a atracar, roubaron todo quanto había, hasta un ordenador nunha ONG que daban comida a xente. Sí, sí. E me parece que era hacia Murcia ou por aí, nunha localidade por ali. Pois, ás poucas horas, o banco de alimentos, que eran as estanterías, estaban outra vez cheas. Sí, sí, sí. Ca xente solidaria, simplemente cuatro asaltados, pero despois o mellor ir revendendo por aí. Va, pues eso é o que hai. Exactamente. E para rematar, sí, pois comentar o que supoño que xa sabedes, unha boa, moi boa nova, que o Apóstolo entra na selección para candidatas ao Óscar. O Apóstolo, este film de animación de Fernando Cortizo, é un dos 19 filmes que a Academia de Hollywood valora para finalistas os Óscar de animación. Candaela, outros grandes éxitos de cintas de altísimos orzamentos, como Avións, Pitufos, Dous, Turbo, Gru, Monstruos, University ou Río. O sea que temos aí unha peli de animación. Producción galega 100%. Exactamente. O protagonista inspirado na caricatura de Carlos Blanco. Sí. Dunha alta calidade. E alta calidade, pois mira, está tendo os froitos como é este, un recoñecemento, estar seleccionada para ser entre as 19 millores do mundo. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, pois hai que gabarse de cousas interesantes que se producen no noso entorno galego, non? Efectivamente. E bueno, pois esa vez, o sábado, a ver a Emilio Rúa ao Centro Galego. Eso intentaremos, Sí, sí, saludalo personalmente, que xa lle dixemos que si podemos achegaremos ali para que... Dadelle unha aperta da miña parte, tomad algo ali con él. Exactamente, eso faremos. Bueno. Pois pues a seguir ben. A seguir ben. E comer moitas castañas, viño novo. Vale, pois moi ben, que dentro dun anaquiño quedámonos na Ribeira Sacra, eh? Tamén iremos a visitar a unha... As bodegas Moure. Moure, sí. Moi ben. Sí, sí. Estarei vale. Atento. Veña. Veña, aperta. Hasta luego. Hasta luego, Viño. Hasta luego.